الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله: قوله والمؤلفة قلوبهم، هذا الصنف الرابع وهم المؤلفة قلوبهم. هي نسمبلي عني كتكوات ونوبي وزاكا ni wale wenye kuzoeshwa nyoyo zao katika Uislamu. Wahum aqsam, na hawa wako aina nyingi. Mayurja islamuhu, kuna ambaye anatarajiwa Uislamu wake, pia huyu ni muallaf, yani kafiri lakini anatarajiwa kwamba ataslimu. Huyu pia anapewa zaka ili kuzoesha moyo wake kwenye Uislamu. في قصة صفوان بن أمية: إذ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واديا من الغنم فيعطى من الزكاة. وقصة صفوان بن أمية وقد امتومي ألي بومبا ديانغ ولامبوزي ويهوي أنا بي وقد كذاك، لأن في هذا حياة قلبه وحياته في الدنيا والآخرة. Kwani katika jambo hili kuna uhai wa moyo wake na uhai wake wa dunia na akhira. Fa idha kana alfaqiru yu'ta li ihya'i badanihi faman yurja islamuhu awla, akiwa mtu fakiri anapewa li ihya'i badanihi, ili kuhuisha mwili wake upate chakula upate maisha mazuri. Faman yurja islamuhu awla, kwa yule ambaye hutarajiwa Uislamu ni aula apewe. Wa man la yurja islamuhu la yu'ta, na yule kafiri ambaye hautarajiwi Uislamu wake huyu hapewi. Lakini mtu ukimwona kafiri lakini amelainika, anatarajiwa kwamba ataslimu, huyu anapewa zaka ili kulainisha moyo wake. Kadhalika man yurja kaffu sharrihi, vile vile anayetarajiwa kuzuia shari yake, bi an yakuna shirriran ala almuslimin, kwa kuwa mtu yani yule kafiri ni muovu kwa Waislamu. Wa ala amwalihim, na kwa mali zao. Wa a'radihim, na heshima zao. Ka qat'i tariqi, kama kukata njia. Au at-tahridhi alayhim, au kuwahimiza watu kufanya hivyo. Au ifsadi dhati albayn, au kuharibu hali zilizo baina ya watu. Fayu'ta, huyu anapewa. Likafi sharrihi, kwa ajili ya kuzuia shari zake. Walau kana kafira, japo kuwa ni kafiri, yani kafiri lakini ni qati'u tariq, ananyanganya watu mali zao kwa sababu ya umaskini, huyu anapewa katika zaka ili kuzuia shari yake. Pia man yurja bi'atiyatihi quwwatu imanihi, kuna ambaye hutarajiwa kwa kupewa hiyo zaka nguvu za imani yake. Imani yake inakuwa ina nguvu akipewa katika zaka. Lima fi sahihain anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam a'ta al-aqra ibn habis wa uyaina ibn hisnin, Mtume sallam alimpa huyu al-aqra ibn habis na uyaina ibn hisnin. Walilla أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن فإعطاؤه لحفظ الدين من باب أولى. سبب نكوانبا أكيو أمتو أنبيو كو هفاذي كو هفاذي ويكمبا وأجلي كو هفاذي ديني نأولى. وهذه الأصناف الأربعة يملك أهلها المال. نهيذي سمبولي إني تلزو زتاجة. يقول المؤلف: ونمليكي وتواكي مالي. Alfukarau, yani mafakiri na maskini, na hawa wenye kuifanya kazi ile zaka, na hawa muallafatu kulubuhum, wenye kuzoeshwa nyoyo zao kwa Uislamu, hawa wanamiliki mali zao. Lianna lama fi qawlihi lilfukarai litamlik, lamu iliyo katika neno lake Allah lilfukarai, innama sadakatu lilfukara, ile lam ni ya kumiliki, kumilikisha, kuwamilikisha hao mafakiri. Wayajuzu alla yumallaku idha kanatil maslahatu rajiha, inajuzu pia kutomilikishwa ikiwa maslaha hayo ya kutowamilikisha mali yana nguvu. Kauluhu wa firriqab, pia katika sampuli ya tano, hadha simful khamis, hii ni sampuli ya tano, min ahli zaka, katika watu wa zaka, wahum ahlu rriqabi, ni watumwa. Wayuradu bihim, na hukusudiwa kwa ahlu rriqab, kwanza almukatabun, alariqa, alladhina talaba asiyaduhum, i'taqahum, bimablaghim min almal. Ni wale watumwa wenye kuandikiana na wale waliowamiliki, wale ambao mabwana zao waliowamiliki wanataka kuwaacha huru kwa kiasi fulani cha mali, hawa wanaitwa watumwa. Almukatabun, wenye kuandikiana na wale waliowamiliki kwamba wakitoa kiasi fulani cha mali watakuwa waungwana. Fayu'tawna, hao wanapewa zaka, ma yu'taquna bihi, kile kiasi ambacho wataachiliwa huru, li'ajzihim an wafa'i ma alayhim, kwa sababu ya kushindwa kwao kutekeleza hiyo mali ambayo wanatakiwa waitoe. Walau ma kudratihi ala takassub, hata kama pamoja na uwezo wake wa kufanya kazi, lakini anapewa, anasaidiwa kulipa mali ile ili awe huru mtumwa huyu ambaye ameandikiana kujikomboa. Katika firriqab, al-asiru al-muslimu inda al-kuffar, ni mateka muislamu aliye kwa makafiri, lifaki raqabatihi min al-asri, kwa ajili ya kuikomboa shingo yake na kule kutekwa. Kama kuna muislamu ametekwa na makafiri, waislamu wanatakiwa watoe zaka ili wamkomboe muislamu mwenzao aliyetekwa. Lianna fi dhalika daf'an li hajatihi kadafi hajati alfaqir, kwani katika hilo kuna kuzuia haja yake kama walivyozuia au kama inavyozuiwa haja ya fakiri. Walianna fakka raqabatihi min al-asri aula min fakki raqabatihi min al-ubudiyya, na kwa sababu kumkomboa na kutekwa ni aula kuliko kumkomboa na ule utumwa. Kwa hiyo huyu pia anahesabika ni wa firriqab. Tatu, annashtaria min az-zakati raqiqan fanu'tiqahu, ni kumnunua kwa ile zaka mtumwa halafu tukamwacha huru. Fahadha jaiz, jambo hili ni jaiz. Wala yajuzu an yu'tiqa sayyidu raqiqahu min az-zaka, lakini haijuzu yule bwana kumwacha huru mtumwa wake kwa zaka. Yani yule mtumwa ni kiasi cha zaka yake, kwa hiyo akamwacha huru kwamba ndio zaka yake ameitoa, hilo halijafaa. Liannahu mithlu isqati ad-daini ani zaka, kwa sababu hiyo ni mfano wa kuangusha deni ani zaka kwa ile zaka. Kwa hiyo hiyo itakuwa haijuzu, lakini kumnunua mtumwa kwa pesa za zaka halafu akaachwa huru, jambo hili linafaa. Qauluhu wal gharimin, hadha simfu sadis min ahli zaka al gharimin, hii ni sampuli ya sita ya watu wanaopewa zaka. Wa humul gharimun, ni wenye madeni, wenye madeni ambao hawawezi kuyakomboa madeni yao, wanapewa zaka ili wakomboe. Wal gharimun nawani, na huyu mwenye deni ana sampuli mbili. Kwanza, gharimun li islahi dhatil bain, mtu mwenye deni kwa ajili ya kusuluhisha hali iliyo baina ya watu. Waislamu wawili au wengi wanateta baina yao, yeye akawa anataka mali kwa ajili ya kusuluhisha baina yao. Fayu'ta min az-zakati biqadri ma u'tiya li islahi dhatil bayn, atapewa katika zaka kiasi atakachopewa kwa ajili ya kusuluhisha hiyo hali ya utata au ugomvi baina ya watu. Wa huwa yanwi rujua ila zaka, na yeye anuiye kurejea kwenye zaka. Ama idha untiya biniyati taqarrubi ila Allahi ta'ala fala yu'ta, ama akipewa kwa nia ya kujikurubisha kwa Allah, hapo hatapewa zaka hiyo. Pili, gharimun linafsihi, kuna mtu mwenye deni kwa nafsi yake. Wa huwa almadyunu alladhi ajaza an sadadi dainihi, na huyu ni mwenye kudaiwa ambaye ameshindwa kutekeleza deni lake. ولم يوجد عنده ما يقضي هذا الدين لا يكبتكان كواك مالي يتكوليب دينهيني فيعطى بقدر الدين هو نبيو كتكزاك كواكياس لديني ويجوز أن يذهب لصاحب الدين نبيه هو نجوز كويندا كويل من يديني ولو لم يعلم المدين ويقضي عنه japo hajui yule mwenye kudaiwa akamlipia. Yajuzu kwenda mtu mwingine akenda akamlipia deni lake hata kama hajui huyo anayedaiwa, liannahu la yushtaratu tamliku, kwani haishartishwi kumilikishwa ile mali, bali yakfi qadaa ad-dain, bali inatosha kumlipia hilo deni. Wala yuqla minha dainul mayit, wala halitalipwa kwa zaka deni la maiti. Lima yali kwa haya fuatayo. Kwanza, li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma kana yakli anil amwati, sabu mtume sallam hakuwa kiwalipia maiti kutokana na zaka. Pili, li anna al-ahyaa ahakku bil wafai min al-amwati, kwa sababu waliohai wana haki zaidi kulipiwa kuliko amwati waliokufa. Tatu, li anna al-mayita idha kana yuridu adaaha adda Allahu anhu, sabu maiti akiwa anataka kulitekeleza ledeni na hakuwahi kulitekeleza akafariki, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipia. Nne, anna fatha hadha albabi fathun li abwabi tamaa waljasha, kufungua mlango huu ni kufungua milango ya tamaa na pupa la mali na la kulipiwa hilo deni. Kwa hiyo maiti halipi deni kwa mali ya zaka. Kaulu huwa fi sabili Allah wa huwa simfu sabi min asnafi zaka, ni sampuli ya saba katika sampuli za wanaopewa zaka. Fi sabili Allah wa huwa nafakatu ala almujahidina fi sabili Allah, na hii nafaka kuwapa wale wenye kupigana jihadi katika njia ya Allah. Wa hadha huwa sahih lianna sabila Allah fi alqur'ani, kwa sababu njia ya Allah katika Qur'ani yutlaku ala ma'nayaini, inaitwa au inaachiliwa kwa maana mbili. Kwanza, maana na'am, kuna maana inayoenea, wa huwa kullu tariqin yusilu ila Allah, ni kila njia inayofikisha kwa Allah inaitwa fi sabilillah. Fayashmalu kulla al-a'mali as-saliha, kwa hiyo hapo inakusanya amali zote njema. Kakaulihi ta'ala, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale wanaotoa mali zao katika njia ya Allah. Wa kakaulihi ud'u ila sabili rabbika, lingania kwenye njia ya Mola wako. Kwa hiyo hii ni maana am inayoenea kila amali njema. Pili, khususul jihadi fi sabilillah, inahusiwa jihadi. Wa hadha mithlu qawlihi ta'ala, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa, Allah anawapenda wale wanaopigana katika njia yake saffa, hali ya kujipanga safu. Wa qawlihi wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, msiwadhanie wale waliouawa katika njia ya Allah huwa wamekufa. Wa qawlihi waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, wapigeni piganeni na wale katika njia ya Allah wale ambao wanakupigeni. Wa mithlu ayati zaka, na mfano wa aya za zaka. Fayujhazul ghazi alladhi laysa lahu ratib, anaandaliwa yule mwenye kupigana mwenye jeshi ambaye hana mshahara. Wa yudfa'u fil qitali, na anapewa katika vile vita. Kasilahi silaha, wadurui na nguo zile za kivita. Wa adawati alqital, na vyombo vya kupigania. Wa nafakati almuqatilina wa nahwiha, na nafaka za wale wapiganaji na mfano wa hivyo. Qawluhu wa ibn sabil, hadha huwa simfu thamin min ahli zaka, hii ni sampuli ya nane katika watu wanaopewa zaka. Ibn sabil wa huwa almusafiru almunqati'u alladhi nafidat nafaqatuhu, ibn sabil ni msafiri mwenye kukatikiwa na safari yake ambaye nafaka yake imemalizika. Nafaka yake imemalizika na hajafika kwao, bado yuko safarini, au ilitokewa na janga lolote mali yake ilipotea, huyu anapewa zaka. Walaysa mahu ma yusiluhu ila baladihi, hana chochote cha kumfikisha katika mji wake. Fayu'ta ma yakfihi fi audatihi ila ahlihi wa nafaqati ahlihi wa shurbihi, huyu atapewa kiasi kitakachomtosha katika kurudi kwake kwa ahli yake na chakula na kupewa pia chakula chake wa shurbihi na kinywaji chake wa sakanihi na makazi yake inihtaja ila dhalik akihitajia hayo. Wayushtatu fi hadha al'ata alla yumakkinahu an yajida malan walau bilqardhi, hushartiwa katika kupewa huku alla yumakkinahu kutomakinisha an yajida malan walau bilqardhi kupata mali japo kwa mkopo. Amma liyaum ama hii leo, fayumkinuhu an yattasila bi ahlihi, sasa hivi inawezekana kuwasiliana na ahli yake jamaa zake au ahadi ya qaribihi au mmoja katika ndugu zake au maarifihi au wanaomjua. Fayursilu lahu mablaghan, ataampelekee kiasi cha pesa au bibitaqati sarraf au kadi ile ya kutolea pesa wanahwi dhalik, na mfano wa hivyo. Sasa hivi mtu anaweza akapiga simu akatumiwa akenda akachukua mpesa au kaletiwa kadi ili ya kwenda kuchukua ATM wa hakadha. Kwa hiyo kwa sasa kuna wepesi fulani kuliko zamani. Mtu akikatikiwa na safari hana la kufanya, lazima atafutiwe msaada kwa Waislamu. Qauluhu faridatan min Allah, hii zaka ni faradhi inayotokana na Allah. Ay anna alladhi farada az-zakata huwa Allah ta'ala, aliyefaradhisha hii zaka ni Allah mtukufu. Wa qad ja'alaha ruknan min arkani al-islam la yatimmu al-islamu illa biha, Allah ameijaalia zaka ni moja katika nguzo za Uislamu, Uislamu hautimii isipokuwa kwa nguzo hii. Qauluhu wallahu alimun hakim, na Allah ni mjuzi na mwenye hikma. Ay alimun biman yastahiqu zaka, ni mwenye kumjua anayestahiki zaka. Wa hakimun idh wadaaha fi mawadhiha, na ni hakim kwa vile ameiweka zaka katika mahali pake. Wa hadha yadullu ala annahu yajibu an na'lama ahla zaka wa anna dhaaha fi ahliha duna ghairihim. Kwa hiyo hii inafahamisha kwamba ni lazima tujue watu wa zaka, watu wanastahiki kupewa zaka, na tuziweke zaka kwa wale wastahiki kinyume cha wengine ambao hawastahiki. Wallahu a'lam.